حاضر لار صفی امام مبین صورت ہجر نہ آوے امام راضی کتاب لوح محفوظ صورت یاسین دولس کے اور امامت النبوت انبیاء دریوے اور بقرہ دی آیات کی یوسل سریرش کی اور امامت الہادین غیر الانبیاء امامت دا غنیکان و خلق و بغیر دا انبیاء ونا صورت قصص پینزہ کی رازی اور امامت الکفر دا کفر امامت مشرک اول صورت قصص یو چولیخ اور کتاب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام کتاب صورت ہود واللس ما یقتدا به مطلقا چچاب سے اقتدا کی دلیشی صورت بنی اسرائیل یو آوے خجی انی جائلک لناس امام من زقال لا ینال عہدی عبداللہ ابن عباس دا عہد نمراد عہد النبوت دے قطادوی ایمان تے مراد دے او عطاوی رحمت تے مراد دے او زحاک وی عہد نمراد دے دین دا اللہ مجاہد وی امامت تے مراد دے خجی ابن خویزمینداد وی وکل من کان ظالما لم یکن نبیا ولا خلیفۃ ولا حاکما ولا مفتیا ولا امام صلاۃ ولا يقبل منه ما يرويه عن صاحب الشريعة ولا تقبل شهادته في الأحكام. تفسير قرطبي ابن خوزمنداد قول ذكر کرده ده هر هغه سړی چې ظالمی ظالم نبی نه جوړیږي خو ظالم به خلیفہ کې هم نه ظالم سړی به د وقت بادشاہ نه جوړه مفتی به هم نه جوړه او ظالم سڑے و دو جماعت امام کے امنا او ظالم چ خلاف شرع کارونا کئی نو کم رویت چ نقل کئی نو رویت بنش قبل دلے او دا دے احکاموں کے بعد شہادت بنش قبل دلے وہی زیاد کا وہی ابتلا ابراہیم چی امتحانو کا پہ ابراہیم علیہ السلام من رب دا بے کلمات ان پہ اسو کلمات صرفاتم مہننا ہاں کلمات پورا قال اللہ تعالی انی بشک دشم جائلک للناس اماما زگرزون تالر لپار دخل کو مشر ویل ابراہیم علیہ السلام و من ذریتی اللہ زما دا اولاد نم مشرانو گرزے یا زما پا اولاد کی انبیاءو گرزے اللہ تعالی نالون رسیہ دی اگر وعدہ دا نبوت زما الظالمین گنانگارانو ظالمانو تا یا دا آہد نمرات دے مشری دا مشری لو زما نرسی الظالمین آغا ظلم کون کو دا جی مشرکان دی بیت اللہ توحید دا پارا جو شوی شرک مجھولے کوئی وہی زیاد کا وہ جالن البیتا چی منگر زولے بیت اللہ مصابت لننا سے زیاد را گرزید لو دخل کو مصابا مر جان للحجاج زید را گرزید دا حاجین دا عمار دا عمرکو ان کو یتفرقون عنہ سم یصوبون دا دی بیت اللہ نا خلق وریگی کال چی بے رازی بے و تا خلق لگنڈیگی مصابت للناس زید را گرزید دا خلقو یا زید سواب دا خلقو امنا و امن بیت اللہ کی اللہ امن گرزولے من دخلو کانا امنا ونسے میں مقام ابراہیم مصلا زید ودرے دو دے ابراہیم علیہ السلام مصلا زید مانزا مقام ابراہیم مقام بے فتح المیم ولیکی کی زید ودرے دل ہوتا او مقام چ بے زد المیم راشی ممانے دا سکونت دا دے مقام نہ گٹ مراد دا چی ابراہیم علیہ السلام پہ ودرے دا کل چی بیت اللہ جوڑاو بیت اللہ چی جوڑاو نو پا گٹ مانے با ودرے دا دا مقام ابراہیم پہ زمانہ دا نبی علیہ السلام کے دا بیت اللہ سے ملسکو بے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رستکو او دا قول دا جمهور دے او دا گٹا چپ دے گٹا کے اغا سر دا قدمونو دا جناب دا حضرت ابراہیم علیہ السلام وسم اغا گٹا کے دا ابراہیم علیہ السلام دا خپو اثرات معلومی گی کل کل چاٹو دے دا غتم کتلی وی دا دا بیت اللہ را نقشہ چپ کی دا بیت اللہ سر مخامخ دے بیت اللہ دروازے تا مخامخ چ گورے نو شیشہ کی یو بند زیر ہے سمامولی گوند شیشہ دا دی شیشہ کی اندرون دا گٹا پرتا دا او دا غخپو زینو تے چاگی کی غقوتی دی سی زیر لی کسری دی دائب کیا چلی دی مانا غزی دا پٹکڑا دا سی قدمون زیر پی خکاری خدا غیب دا والکتکڑی دی ہوتا لیکن خلقو پا دین مانے نہ پوئی گی بس دی خلق و ذہن کے دسے دا چی سنت طریقہ دا چی ہر دیوال کھلاوا چیر دا چی زیر دن کھلاوے ننا شرعی حکم دسے نہ دے شرعی حکم دا دے چی کھلاول دا حجر اسود دی او استیلام دا دا رکن یمانی دے رکن یمانی دا حجر اسود سچ دا بل گوٹ دے پا دے طرف مانے دا دو گٹ استیلام کا ولی او حجر اسود یا استیلام دے یا اخکل ولی حتی کہ دا حجر اسود نسیوا نور گٹ اخکل ول دا شرن حرام دی دا ابو داود اگر حدیث کی رازی چہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوزل حجر اسود اخکل کم جکل حجر اسود اخکول کنو تا ودرے دا و تویویل یا حجر او حجر اسودا انی اعلم انک حجر ما تدا پتدا جت حجر لا تنفع ولا تزر نا پیدا شیر سولے و نزرر زلی والی اخکولو ما لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کما قبلتو کا چری ما پیغمبر علیہ السلام ستا پخکل اولو نلی دلے نمات نخکل اولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود خکل کرے دے نو لہازا یو سنت طریقہ دے چی حجر اسود دے خکل شی خوشلے یو د حجر اسود کولول شران شته ده د نور دیوالونو کولول شران نشته ده چې د دیوالینو واغې پردان سولوا او شولې خجی د دیو جنا حکومت سعودي د دوو چیزونو نسخ مخالف ده د شرک او د بدعت د دوو ټکو مخالف ده حتی چې که عوامی دي که پوی خلق دي خدا دو ٹکی ڈیر خپی جنی د کم زینو باندے چ خلق شیر کئی نو الت پوئے خلق ادرولی اگر پوئے سڑے چرے نو آ خلق دا زین شڑی ودے دا کم چ مقام ابراہیم دا گٹ دا پدے مان پولیس ولاڈی چ دے گٹ خواد سکرانش اور دا خلق پی یو ٹیل جوڑ کی اب پولیس آج دان کمزوری سی اگر تو طرف تو ادری گی نبیا صاحب دا شیم کو لوا دا پاس دام کو لو خود سے جے بہن پاری جی رکھ کو لگی نا وہ شو لکھا برا مانی او مسلح چلے زید مانزو چور کا تو تواب دے کئی دا تواب منز چواب دے کلا وہ گردشا نبی دا منز کول دا واجب دی خجی او سنت مؤکده دی پنیز دا حنابلو او دا شوافی او باندی او دا مقام ابراهیم چه دی نو پا دغزه که دا درکات منزو شی که چیر دا تیل جوڑی گی نبی تمام دغچ دی مسجد حرام دا دو رکعت زیر خان نکل دیر گن گن ٹھیلی ٹھیل جوڑی گن گن سڑی تو نقصان رسی گی لازم نہ چمپ دغ ذکری کی ذکر مقام ابراہیم مرات تمام مسجد حرام دے وہی زیاد کا وہ چکر لنگ بیت اللہ مسابت سے زیاد را گرزے دو دخل کو وہ امن و امن ونی سید زید ودری دو دا ابراہیم علیہ السلام و صلی اللہ زید مانزا منگلو اس کڑو ابراہیم علیہ السلام سر و اسماعیل علیہ السلام سر انتوہیرا چھ پاک کئی زما کور پاک کئی چھ مشرک سڑے و تن نن نوزی زما کور پاک کئی چھ پدے کی درگاو ننائی زما کور پاک کئی چھ پدے کی پلیتی نوی نوی پوشولے دا دیو جنا دا سعودی حکمت پا حرمینو کے تقریباً سلسل کلومیٹر اندازہ بہر لکلی دی بوڑونے لگولی ممنوع دخول لغیر المسلم حرمینو تا بغیر مسلم نداخلی گی ممنوع دخول غیر المسلم غیر مسلم چرے دا ممنوع دخول لے چرا بنن نوزی دا کور پاکی دا کافران نج کافر سڑے گو را دے کور تران نوزی و دے کور کے بعد درگاو نو بوتان نوی دا بوتان نے بالکل پاکی کئی یا دا ظاہری پلیتونے پاکی دارگی جماعت دے دسنا چی جماعت کی پٹوان لگو لی جماعت لچر تبوت راوڑی رازی جی دا خود پیغمبر بوت دے یا دا ولی و دا بزرگ بوت دے ادھے جماعت محراب کے ودرو نمونز بوتا کہو نانا دی چیزون نگورا مکمل جماعت پاک کئی کور زما دا پارا تواب کون کو تواب کون کی چی تواب کئی دا بیت اللہ نا او تواب خاصا دا بیت اللہ دا خان گردش کول تواب کول دا بد بیت اللہ نہ چاپی رکھے دا تواب دا قبر نہ دا دیو کوٹے نہ دا حرام دے دا بل زینب تواب نہ کے تواب راغل دے ولیطوف بالبیت العتیق سورت حج کے برش تواب دے کے پتہ کور پخوانی باندھے یا دا طائفین نہ مراد اگر مسافر خلق دی دا مسافر خلق و حج درازی دا کور تا پاک و ساتی ام دا وجہ دا چا دا ابراہیم علیہ السلام دا کور پاک والے کڑے ہو حرمینو مانے چا کم بادشاہ رازی مسلسل دا حرمینو پاک والے کئی انتوہرا پاکی کور زمار پارا تواب کونکو والعاکفینو دا پارا دا یعتکاب کونکو سو با چیلی اوباسی چیلی والا دا پارا یا دا عاقب نمرا دا آغا خلق دی چناس دی دا پارا دا عبادت پا غیر دا توافنا یا عاقفین آغا خلق چی مقیمین فی المکوی ورکای سجود دا پار دا رکو کونکو سجید کونکو رکو سر چی کتاکے یو اللہ تا بے کتاکے سر کا تکا ونوا پھر ملاتا نکے بادشاہ تبے نکے بل چاہتا بس سر نکا تکے سر با واحد اللہ تکا تکے سجیدہ چکے انو خاص اللہ تبے کے دا اللہ نبا سوا بل چاہتا سجیدہ نکے سجیدہ با یو قبر تا نشکے دلے یو گھٹی تا با نشکے دلے یو ونی تا با نشکے دلے سجیدہ اللہ تا وہی زیاد کا وہ قال ابراہیم اونچی والا ابراہیم علیہ السلام اے زمارا بہو گر زیدہ خار آمنن امن والا دے خار دا اللہ امن ور کی دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا چی اللہ دے خار دا امن ور کی دلتے بلدن نکیر ذکر کلا دا دعا سورت ابراہیم پینز درس کے نقل دا التراوڑا ہوئی سورت ابراہیم آیات نمبر 15 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا هَٰذَا الْبَلَدَ سورت ابراہیم کے وہ ہاں جل بلدا دا خار آمن امن والا معرفے ذکر کردا سورت بقرہ نہ کہ رج بلدن داولی معلومی گرا چلا دعا ابراہیم علیہ السلام دو زلے کڑلا یو زلے پاغ وقت کڑلا چ بیت اللہ کی سر آبادی نوا آبادی نوا بلدن نہ کیرا راوڑا اور دویم زل چے دعا کولا نو دا وقت کی آبادی شے و آبادی کی بنی جرہم قبیلے کڑے وا دوبارہ دعا وکڑا دلتے اولا اول دعا ذکر کڑلا سورت ابراہیم کے اولا دویم دعا ذکر کڑلا نوائی یاد کا وقت چوی علی ابراہیم علیہ السلام اے زمارا با اگردے دا خار بلدن خار آمنن امن والا نور دعام کئی ورزق اہلہو خوراک ورکے اہل دا دے خار تا دا میوونا سمرات میوی فوائد دزمکی من آمنا دا دا اہلہو نا بدل لے رزق ورکی آغا چالر چی ایمان راوڑے دے نا پا اللہ پورز رستنے باندے اللہ دا مکہ کے حاغ خلق لرزق ورکی چی مومینی اللہ کا مکہ کی کافر آغیلے مورکے ورہ یو شان دا بندہ دے یو شان دا اللہ دے دا اللہ شان دیر اوچت دے دیر عالی دے دا بندہ شان چی دے دا قاسر قاسر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کہ اللہ وہ مکہ کی جو چوکو سیگی نو مومن لرزق ورکی ہو کافر لمور کے لیکن شان دا اللہ دمر شان دے اے کریم از خزانہ غیبو گبر ترسا وزف خورداری اے کریم ازاتا دا خزانے دا غیبونا آغا سڑے چھ گبرا کافر دے دیر لوی بیدن کافر دے او آغا سڑے چھ ترسا ستان یریگی دی دوان اللہ تا روڑے ورکے دا اللہ شان دیر لوی دے دا دیر لوی شان دا وجنا اللہ مسلم لم روڑے ورکے نو کافر لے ورکے اللہ و توائی و من کفرا من ارزقو من کفرا فأمتعو من کفر فأمتعو قلیلا رزق ورکوم ہاو چادر چکو پرے کر لے پیداو لورکوم لگا دا دنیا پیدا دا لگا گندہ چی اگر کا زر کالی دو زر کالی خو لگا گندہ پیدا دا سم استر روحو بے مجبور کو مدی لرا استرار مجبورتی تا وی راکا گم دلرا مجبور کو مدی لرا عذاب النار عذاب دورتا و بیس المصیر و بجر گرزی دلو دے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا بیت اللہ قواعد اوچتا ول بیت اللہ چرے دا لس کرتے جوڑ شو لس کرتے اولنے بانی دا بیت اللہ ملائک دی یا اولنے بانی آدم علیہ السلام دے آدم علیہ السلام اولنے بیت اللہ چا جوڑ کرے و ملائک یا آدم علیہ السلام اخیرنے بانی چراوس بیت اللہ پا کم انداز مانے جوڑ لے دا جوڑے دل دا حجاج ابن یوسف پلاس مانی دی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیت اللہ وران کڑے ہو وران کڑے ہو دا حتیم چھو ہو دائی پا بیت اللہ کی داخل کڑے ہو ذکر نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تویلیو ولولا حدثان و قولی کی قومی کی لہدمت الکعبہ ودخلت فیہ الحتیم وجعلت له بابین کستا دا قوم نوے مسلمان نوے ما و بیت اللہ وران کڑے وے حتیم بہم کی داخل کڑے وے دید پالو ما دو دروازے گرزاولے وے خدا کارون ازکنکم چھ دے خلقو نوے ایمان راوڑے دے دسے نچھ مرتد چھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیت اللہ پہ ہاگا نقشہ جوڑ کر چکم پیغمبر ویلو حتیم داخل کے وہ بیت اللہ کے دو دروازے لو گرزا والے حجاج ابن یوسف عبداللہ ابن زبیر شہید کا ریو آ جاؤ یونا کے ویزان کا خاں بیر آگے حجاج ابن یوسف بیت اللہ ترا گئے بیت اللہ بیر تب زڑا نقشہ من آباد کو حتیمی تے بیر تبار راوی اس تو یو دروازے والا وہ گرزا والا داوش چکم آبادی دا دا حجاج ابن یوسف دلاس دا ابراہیم علیہ السلام بانی دا بیت اللہ نہ دے بلکہ اوچتا ان کے دا بیت اللہ دے اوچتا ان کے و ابراہیم علیہ السلام چا دا شام نہ را روانو پوشولے او دا بیت اللہ دا اوچتا اول دا پارا دلی لی لاتو خا لاتو تیغک دا دلاری دلی لو لار بیوتا سمولا چا دس رازا دس رازا کل چا دا بیت اللہ دے زیت راور سے دیخوا تی خوڑ گئی وی دا زیپو شگو کی پٹو اللہ تو حکم کو دا شگی تی واڑا وا شگی چی واڑا وا لی نو زارت تا دا اونا زارت دیوالو نو آغا دیوالو نو اوچت کرو یاد کاوش چی اوچت تاو ابراہیم علیہ السلام اغا بنیدن دا بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام دا رب نا دعا کئی خوا اور دعا دا اللہ نا اوکئی دیر کرتی او سڑے عمل اوکی خوا اللہ تا قبول نہیں اللہ تا قبول نہیں دعا قبول پکار دی چھ اللہ دا عمل زما قبول کی خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ جوڑی بیت اللہ کو بہترین چیز دے نہ در رب نہ دعا کی اللہ دا عمل زما قبول کی دیو الا اے زمن غربا قبول کی زمن نا یقینن تے اوریدن کے قبلون کے عالم پویدن کے بے دعا کی اے زمن غربا وجعلنا مسلمین غور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مسلمانان ہو اوائی چا اللہ منگا وگرزے مسلمانانا جدی سے مقصد دے جواب دادے چا وجعلنا مسلمین دے دین مراد دے دوام و صحبات یا اللہ پہ اسلام مانے منگ دا امیش دا پارا ولرے دا امیش دا پارا دیر کرتے یو سڑے مسلمانی نا چاپ مرتد شی نا چاپ مرتد شی اور اللہ نے سوال پکار دے اللہ پر اسلام برقرار ہو ساتے خلقی مجاہدینی چا خلق مسلمانانی سمودا پس گوری مرتد شوی کافر شوی عیسائیان تے جوڑ شوی انگریزان تے جوڑ شوی ندر اب نہ سوال پکار دے چواز جو وجعلنا مسلمین لکا اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک در اپنا دعا لگا گختل بکاری وشل اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا اللہ سچے رات خودلی دی نو اللہ پا دے مانے منگ مضبوط کے منگا ربنا ایز منگا ربا اگر زی منگ در مسلمین لکا گردنی خودن کی تاتا مسلمین تابیدار ستا دا پارا ومن ذریتنا و دا اولاد زمنگنا امتا مسلمتا لکا یہ وڈلا تابیداری کون کی ستا دا پارا امتا مسلمہ امت مسلمہ دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ذریتنا اللہ زمان دا اولادنا یہ امت وگر دے امتن امت یہ وڈالا مسلمت اللہ کے تابداری کے ان کی استال پارا وارینا من توخوا مناسکنا مناسک مجاہد وی موازع الزبح اغزین دالالا کی قطاد وی دا حج معالم را توخے یا تمام دا عبادات زین رات و خیم مناسکنا احکام دا حج زمن احکام دا عبادات زمنگا وتب علینا او مہربانی او کہ بمنگمانی تب علینا توبہ دسے نہ جی ابراہیم علیہ السلام گنہگار او اسماعیل علیہ السلام گنہگار او توبہ استلا نہ توبہ علی مزید الرفع د پارد زیتا ول د درجاتو روح المانی وی توبہ الانبیاء ل رفع درجات توبہ دان بیاو دا پار دا اوچھ تولو درجاتو دا یا توب علینا توب علا اولادنا الاسمین یا اللہ توبہ قبول کیز منگ دا اولاد حقا اولاد چی گنانگاران دی و توب علینا راو گرزے پر احمد سرپ منگ مانے اوستان سوال زکا کہو انکا انتا تواب الرحیم اقلنتے توبہ قبول انکے و مہربانا ربنا وباس فیہم رسولا د فیہم ضمیر دی امت مسلمت راجے رہے اللہ دی امت مسلمہ کے یو رسول راولے گی رسولا نکیر پا محل معرفی کی را مراد رسولا جناب محمد رسول اللہ سلام دے ولی زکر دا دعا دا اولاد اسماعیل لپاروا خود اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی را امت مسلمہ را غلے دے حدیث کی راضی جناب رسول اللہ علیہ السلام انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ و رؤیا امی ذکر آغلے ما دنیا تانو دعا دے ابراہیم علیہ السلام ما ابراہیم علیہ السلام دعا کرے و باس پیہم رسولن آغا دعا زما پا بارک قبول شویدن از پیغامبر اللہ راولے گلم و بشرا عیسیٰ او زخو زیر دا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام زیر ورکڑو زمان روز تے پیغامبر را روان دے اسمه احمد وشولے و رؤیا امی او زخوب مدخبل مورا مور میں خوب بولی دا کہ زمان کم اولاد پیدا کی گی نا چاپا پرنا داغے باندے دا شام او دا روم او دا کسرا دے مانو یو پڑکو کہ یو رنا یو کڑلا یا دا رویا نا مراد دے بیعنہی رویت بسری مور وائی چکل زوی زمان پیدا شا جناب محمد رسول اللہ سلام و یو رنا راو وطلا یو رنا راخکار شلا چپ دے رنا مانے ما شام روم امدارنگی کسرا ٹھول بنگلے ما ولی دلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زدعا دا خپل پلارم ابراہیم علیہ السلام زیر دا عیسیٰ علیہ السلام او خوب ولی دل دا خپل مور ما دا نبی اللہ دنیا تراوس دا نبی بکم کارو نہ کئی کب کارو نہ بکئی دنیا تا نبی را گئے دا نبی وکم کارو نہ کئی یو دا قرآن کریم دا آیاتوں تلاوت بکئی دا یو دویم دا چی خلقو تا با قرآن بیانائی قرآن بوتا خی دا قرآن مقصد بوتا بیانائی درم دا چی دا پیغامبر چی کم سنتی اغا با بیانائی احادیث او چلورم دا چ داخلک باد گناون نہ پاکئی داخلک باد گناون نہ پاکئی داد جناب رسول اللہ سلم پروگرام حدیث کے راضی العلماء ورثۃ الانبیاء عالمان چری داد انبیاء وارثان دی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وراثت کی چپری خودی دی کدا کارونا کم عالم کئی نو دا وارث دا پیغمبر دے کدا کارونا نہ کئی نو وارث دا پیغمبر نہ دے بازارے نو تیول ہو بازارے نو تاسو بازار کے خرچہ ولا غستل کوئی و میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فی المسجد نبی علیہ السلام میراث مسجد نبوی کی تقسیمی گی. دا خود تجار خلق و بازارین خلق و دا پیسو ہوگی اگر پی کرو کو چا معلومی کہ دا پیغمبر میراث تقسیمی کی زمان ممکن برخی زی چا منڈا کو منڈا منڈا وانی مسجد نبوی ترال مسجد نبوی کی قرآن بیان دا حدیث بیان دا بازارین متوائی ابو حریرہ دا پیغمبر میراث کم ذکر ہے وی دا میراث تے کنا میراث دا دیکھا وس کم عالم چ قرآن بیانائی حدیث دا پیغمبر بیانائی دا خلق دا پاکواری کوشش کی دا عالم وارث دا پیغمبر دے. کم عالم چ قرآن و حدیث پری خود او جی وٹو نرا کئی او ز کورسی راٹنگو ما دے عالم وراثت دا انبیاء پری خود خج قرآن و حدیث مانے شرمیدو دائی نوے ہو جی پا دفتر کے بکار کم دفتر کی دفتر کے ٹولا دروغ ہوئے ہو زبا دفتر کے کار کم نو زبا دیرو چت سڑے اخکارا شما پوشولے زمان چکلا وزیر علا جول شی زمان چکلا وزیر داخل و وزیر خارجہ جول شی زمان جکل وزیر اعظم و صدر جوڑ شی نو زبر ڈیر محترم شما شل خبر مانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن چرے نو اغا دا دیکھا قرآن کم ذکر کڑے دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی لو ان العلماء سوان الدین لساد بیہی لو ان العلماء سوان الدین کو علماء دین سات لے وے نو پدے بے سرداری کڑے وے کو علماء دین ون سات علماء دین پرے ہو دا تو لورز دا پردی چاپی کئی پی کر دے شو بس عالم دے ہو خلے واز نیولی دا اوشلے کل دے خان نواب سمنڈے ترڈے ہوئی کل دے وزیر سمنڈے ترڈے ہوئی او چاپڑوسی شروع کڑے دا چیر تو وزیر سیب چخر والو تو مولانا سیب وی سیب پینا گدیخاری خان اوشلے تو وزیر سیب والا سیبا باران دے کشنا آسمان دے باران ویو نو دا وی ما اوہ ہو ہو شڑکا چکھی جی شڑار چکھی جی باران وری کیا خجی تو وزیر سیب والا چیبا اسمان چ دے لگ لگ شین دے نو داوی لگ لگ شین نو نور پڑا کا کی فکر بشم دا دیو جنا حدیث دا پیغمبر علیہ السلام دے سوک چ دا بادشاہان و دلبارون تر روانی نو اوپ تو تے نا داو پا پیتنا کی واقعی کی گی دا بادشاہان و پا دلبارون کی ما سوا دا پیتنے نور سنشتا سنگا بادشاہان کئی خلاف دا شریعت نو عالم چے دا بادشاہ پا دلبار کے ناس تھی یا با دا دغی تردید کئی یا بے نکئی کہ تردید اکاو نو سم دسو توائی دا دا شدگر دے دا ونی سے دے بادشاہ چے کم گناہ کا ولا کنا او تویول چے دا دا شدگر دا گناہ دا و توائی دا شدگر دے وینی سے نو اوب تو تینا فی الدنیا دا پا پیتنے دا دنیا کے اخت کی گی او کچیرتا ویناوتا نکی دا حقا نو اوبتو تینا فی الاخرہ دا پا پیتنے دا آخرت کے واقعش من اتا سلطان اوبتو تینا دا بادشاہ دلبارون تا ونزی خوشولی خلیل ابن احمد تا یوزلی سڑے راگے وی بادشاہ وقت گختلی تراش از ما بچو دا ٹویشن کا وقت ٹویشنی مولیان خودر شئی کا نا ٹویشن میں دے ٹویشن میں دے یو حاق شاگر دے چی دا وستاز خواہ ترازی دے وستاز دے شاگر جدا حیثیت دے او یو حاق وستاز دے چی کوتک پولی و کلی پا کلی پسی گرزی دغ استاد دغ دغ شاگرد جدا حیثیت دے تپوس دغ کور والا نہ وہ کہ جدا سڑے سنگ سڑے رہے یہ جی اب 300 روپے اور کو میں یوم نوکر میں بولے نہیں بولے رہے اور شو لکھا برا مانے اور دا دیو جن خلیل ابن احمد تا سڑے را گئے وہ بادشاہ زامن دا ٹویشن کا ولا زام خلیل ابن احمد دن نکور تن نہ ہوتا او وہ چنونے راواغست لو پری زنگون مانے کی خود اگر سڑی تا وئی کہ تب لال شو بادشاہ تا ہوئے کہ ٹویشنون لآغا سڑے دی چا پخکڑے خوری او تو چا خلیل ابن احمد وہ چنوڑے خوری کہ زامن دی دن تا محتاج نما تیرا ہو لے گا وہ شو لکھا برا مانے کہ عالم کچر دین تا محتاج نما تیرا ہو لے گا او کہ دین تا محتاج نہیں نو خلیل ابن احمد گو رستہ دلبار تا نہ دے بزی وہ شو لکھا برا مانے یو عالم تا یہودی را گئے وہ زبا دون پیسے در کم تقریباً سدریزر درہم اتیاد کرو کہ دا با در کما او ما تا کتاب دا سیبوے ہوئے وا الکتاب دا سیبوے کتاب دے دارا تا ہوئے وا اگا عالم متوئی نسے وا تا تا زبا سیبوے کتاب نوئے ما چاو تویلا دا سیبوے کتاب پی خود نحو دا او دا یو یہودی سڑے اگا نحو دی وقت خود لیوے گا اگا ویل نا دا سیبوے پا کتاب کی دمر دمر زی کی آیاتو نے دی سیبوے چی کتاب لکلے دے دمر دمر آیاتو نے کی لکلی دی او زدہ نخو خون چیز یہودی تا زی آیاتو نے دا قرآن و خیمہ خوشو لے دا خلق و دا دین دا دی پا محنت مانی دنیا تا رسید لے دے و یہا غا خلق لار چی پا دین پا اختیمات دی کدو کریڑا پاتی دی کدو کریڑا پاتی شو سیبا دا دین خرسولو تا ہیچ سنخکاری دا دین بربادولو تا ہیچ سنخکاری بس مسلم و غیر مسلم معلوم ندے خوار چا گڑ وڑا شیعہ لدالا سور کئی بریلی لدالا سور کئی کچھ چیر تا بیدین سڑی نا اغیر اللہ سور کڑی اگر دین اٹول تباہ و برباد کا فکر دا شام خجی دا بادشاہی وقت پا ظلمانی در را گئے مجھے در پھر آ گئے وزیر توائی ما پا علماء وگرزوا زما پا ظلمانی در دے نو وزیر را مخ کی شو دلبارین مولین اتمانی گرزاو دلباری مولا پا خلب خلب کی ہیچ اثر نہیں دلباری مولا چی نی پا خلب کی اثری نی دا قرآن پا تلاوت کی اثری او نو دی سڑی پا عمل کی زخون دی و دلباری مولیا نو مانے وہ گرزاؤ بادشاہ ہوا بادشاہ جب اور گئے دلماری مولا وہ چپ چپ پہ وکڑو لس روپئے سے لوپئے بولے بادشاہ اور کرے وزیر تیول پزڑ میں درد ہے ساتھ ساتھ سیوا کی گی وزیر و تیول علماء ختم شو بے وزیر و تیول کے دلبارین مولین چی دا ختم شو یو مولارا تو چا خودلے رہے اور چار تیل جنگڑے والے جنگڑے کی مولا ناس دے زی چل تلاڑ بادشاہ وزیر دوان لاڑا وزیر چلے تویل تبار کی روز دی جنگڑے تھا نو زما دی جنگڑ کے تیرو اگر عبادت ہے کہو دا بادشاہ لاس کو امام خزیائی مانے وہ لگے رہا چلا سے کلا وہ لگے اول نہیں خبر ہے تو اکڑا دا زمانہ جا کم لاس ہو لگے دا دا حرام خورو لاس دی بادشاہ ہو تو زد کلام کا خبر دے نورم سیوا کا وہ زوے ما چا دا لاس دیر پاستی دی پا دے مان دے اتمانانو دا مسکنانو دا غریبانانو دا کنڈ رنڈ مال خوڑ لے شوے دے او دا لاسونا دا دی قابل دے چا پا اور دا جہنم مانی وسوے زی بادشاہ راوت وزیر تیویل چیز مال زرن چی کم درد وغا در ختم شو خود سے وہ کہا چی پیسے راکا چی دی عالم لے ورکو پیسے والا ورکاولی امام خزیعی و توائی چی تا حرام خوڑلی تغواڑی چی ماما نم حرام اخری وشولی دا واخل اوزا بادشاہ و تیویل زد وقت بادشاہ ما زمانه د کوم مطالبه نو وکا هغه ولستانه مطالبه دا چې ته یو حرام خور انساني چې زما دې زله بیرانش دا له ساحه دوک چې بیا بن راځي ورشله بادشاہ روان شو وزیر مو سره روان دي یو پرلنگ مزل چې وکه وزیر ته وای معلومی کی دا چې پیسې کم وي زکه وانه غستل دې پیسې ته ډیر وک پیسے ڈیر اکڑے واپس راگ وہ تو لہدا پیسے واخلا امام خزائی وہ تو یقیناً بھی ایمان سڑے بولے تاؤس وعدہ نہ وہ کہ جو واپس ناراضما وہ تو بیرا لے بادشاہ لاڑ وزیر لاڑ بادشاہ لاڑ لورے رہو و تلا امام خزائی تو وائی چپلار دریو رضی کی چمن ڈوڑائی نہ دکھوڑ لے دریو رضے بادشاہ دل پیسے در کور دونوں بہت اگست فقط خوراک کڑے ہوئے امام خزائی وہ تو تاسو اللہ پیدا کڑی ہوئی چکل زب زوانی کو مان ما بخل مٹھ مانے تاسو پیسے گٹلے اور چکل زب اڑاشو مان تاسو اللہ پیدا کڑی اللہ کل رزق در کئی دردی کی کہ نظما اڈو کی مخرسا ہوئی وہی لکھ سات کے وشو غیبانہ رب العزت امام خزائی کور تو خوراک را بولے گا ہوش والے بادشاہ وہ کہ یوزے کہ ادھر ہے رشمی خوب خوب خوب گئی ادھر ہے وہ توے الحق امام الشافعی سڑے را گئے وہ تو امام شافعی خوالا ورشا بادشاہ را اچر سی دالا سے خبر ہوا بیر تو ادھر بے چوچے ادش دلول سڑے را گئے وہ تیل امام شافی تزام وہ رسا ہوشولے بے را اچت شو ڈریم زل چکل ادش سڑے را گئے ٹک شرا مخل وہ تیل الحق شافی آئی تو امام شافی تزام وہ رسا تو بے پریوزی بار نوکرانے راہ تو تیل امام شافی ما پا مملکت کی چوک دے وہ تو جی دا مذہب امام دے اعلی وہ چیز دش پہ روان سو امام شافی رہی محلہ تہوازوں کا وہ تو سو کی وقت بادشاہ امام وہی تو سو کیا اگلے امام شافی ماں وہ تا تکلیف سے اگلے ماتے اس تکلیف نشتا بادشاہ وہ تو نہ تکلیف دے وا تکلیف دے اگلے ماں تو تکلیف نشتا خیر دا دیر اسرار دا وجه نروستا و توائی چه تقریبا دریو رضی چلو رضی کی چه من دوڑا این دا خوالی دا تک نوری سنشتا دا شانو دا نیکانو خلکو دیگر دا شان چه دا قرآن خزمتی کهو دا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین خزمتی کهو خلق رال پا قرآن شرمیگی چه قرآن بچنگ لاس کی راخ لما بہترین آغا مولا دے چلنگ روزر کے سور دے پا ڈبل ڈور کے سور دے دا ڈیر خمولا دے دلر زینہ السلام علیکم مولانا صاحب دا سلام مولانا صاحب تن دے دا دے گاڑی تا دے کہ گاڑے وہ نخل کو تا سلام کہی کہ گاڑی نزلی کشو بے چکنو ممناخ دی حارون رشید سے خبری واوری دلی انزی تیویل تا دے چت تا وخی جا شور گندہ کی دے چت نہ چین زو خاتا بیر ترا کزو شرا ہارون رشید تو لگ رہا خیجا چرا ہو تو تویلا آگ سڑی تو گورا دارا روان دے بادشاہی دسی لگا دا سڑے چی کئی نو سا پوش ترے نو سا لخ کرش ترے وہ جو دارا روان دے دا عالم نو ٹول خلق پس روان دی دا صحیح بادشاہی دا او تا خو معمولی غندا که وردی دیگا غاڑی تا چلی دا مولین چو توی وردی و باس کن دا وردی دیگا غاڑی تا چلی که دا وردی نو تلا نو بیدن خلق دسپی پوٹا که جوڑی دسی ودی وی چی دا بوس و سخیب دن جوڑ کی پکر دشا نو دا دی وجنا یو آغا مشری دی چی سڑی کئی پا ڈبل ڈور مانی پا لنگ روزر باندی وزیر اعظم صاحب دے و صدر صاحب دے وزیر اعلیٰ صاحب دے سے وزیر اسپل صاحب دے دارا روان دی وہ کچرا دا لنگ روزر تے لری شو دا ڈبل ڈور تے لری شو اگر کم تمغا چو تلگی دل لاتے لرے شولا بے چو کچا کم نپری دی داکن صدر ہو داکن وزیر اعظم ہو داکن وزیر اعلی ہو بے بو کچا کم نپری دی آگا سوچ را اللہ دن بیانائی آگا کپا خاورا کی ناستی کپا یو بنگلہ کی ناستی کپا یو مدرسہ و جماعت کی ناستی خود خلق پا ذہنونو کی دا دی سڑی ویقار او قدری چه دا سڑی دا قرآن او دا سنت خادم دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشنو یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم خجی قرآن کریم کے دی سورت بقرہ کی رستو گو رہی یوسل یو پنزوس نمبر آیات کے یوسل یو پنزوس کے خجل توائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون رسول میں تراولے گا ازما آیاتنا تاسو باندے ولولی تاسو پاک کی تاسو نے کتاب بیان کی و سنت اور تاس تو چاسو پہ نہ پوئے دلائی سورت آل عمران یوسل اور چلورش پہ تراواڑا ہوئی آل عمران یوسل چلورش پہ تھا خجل تو یوسل چلورش پہ تو وائی لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ احسان کرے دے وہ مومنان مانے اس باس فیہم رسولا کہ دے کے رسول راولے گا من انفسہم دے دے جنسنا انسان نبی علیہ السلام دے انسانان تے پیغمبر را لے گلے دے یتلو علیہم آیاتی چلولی پدے باندے آیاتنا ویوزکیہم او پاک کی دے لرا او خودنا او تکی دا قرآن او دا سنت اگر کہو مخ کے دین لفی دلال مبین سورة جمعہ آیات نمبر دویم روارا ہوئی سورة جمعہ آیات نمبر دویم التا ہوئی خجی التا ہوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم اللہ غزات دے چرا لے گلے دے پا عربو کی پیغامبر دا دے دے جملینا چلولی پا دے مانے آیاتونا دا اللہ ویوزک کیہم او پا کئی دے لرا او خودنا او تا کئی دے کتاب او دے حکمت او اگر کھو دے مخیدنا پا گمرائی اخکارا کی دا چلور آیاتونا دا سورت بقری دعا آل عمران دریو جمعہ چلور و دی آیاتونو کی چا معمولی گوندہ کی فرق دے فرق دا دے کہ دا بقری پا آیات کی وی یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم دا تزکیہی دا طول نرستہ کڑے دا او پا دی نور آیاتونو طولو کی تزکیہ دا تعلیم الکتاب والحکمت نمخ کی دا دا دی آیاتونو تطبیق شیخ القرآن پوشل رستم مولانا صاحب مولانا عبدالسلام صاحب تطبیق دا آیاتن دا سکاو چی یو ترتیب ہاگ ترتیب دے چی عالم او پیغمبر کم ترتیب مانی دین بیان کرے دے نو بیان اولی دسی کڑی دی چی لستلی اول کڑی دی او قرآن خودل دے سنت خودل دی او دا دی خودل مقصد کم دے تزکیہ کرے دا نو سورت بقرہ کی اگر نصاب بیان کا چپ کم نصاب طریقہ باندے خودنا کولا او پا دے نور آیاتنو کی ما هو المقصود مخی کرے دے دا قرآن کریم او دا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا خودل مقصود کم دے تزکیہ دا نو ما هو الاہم چیز چیو نو اغیر مقدم کب نور آیاتونو کی نو دا دیو جنا نور آیاتون کی تزکیه مقدم کرلا و پا دی آیات کی تزکیه رستا کرلا. دویم خبرا پا آیات کی دادا چه رب العزت دا پیغامبر مشن ذکر کئی چه آیاتون بیان کی قرآن و خی حکمت و خی او تزکیه و چی خو رب العزت دا سی ندی ویلی چه دا پیغامبر با دا کارو نکی پس دا چورلس علومونا چورلس علومین دی ذکر کردی زمان دا زمانی استادان دار و چه چورلس علومی نی کردی نو قرآن بلاس که نر آخلی و که قرآن دلاس که نو کافر که گی دا خود آمینو خبر را یو بیلماز آمی چه سڑه را پاسی و را پاسی که منزل گوره کافر کوه میمو الگت مانس کا پھر کے استاد مسلمان ٹکے کم دے تمنگ تا مسلمان خبر ہے کہ تو میں مسلمان گے الگ اگر مانس مانس خبر بڑا تھا نا کہ کافر کا ہوا ددی بیلماز ذہن کے داد چمن سڑے نا کہ سڑے مسلمان دے وہ کہ من سے شروع کو تیار کا پھر دے خوش خبر مانے دبا شام ملے نو بویل چور علوم یہ نہیں کہ قرآن مانے وہ کافر کی گی نو قرآن اللہ دا کافر قول پار را لے گا لگا دا اسلام دا پار را لے گا لگا چپا قرآن مانے مسلمان نشی پتر وہ مسلمانی گی یو سڑی لگا قرآن مسلمان نکا خدایش تک وہ بل کتاب مسلمان شی باز ناپو یوائی جی دا یو چرے وشل خبر مانے یو انفرادی عمل لے او بل جی اجتماعی عمل لے اجتماعی قرآن کریم درس چکے دا انفرادی عمل لے انفرادی عمل لے فضائل عمل چھ بیانے ہوئی جی دا اجتماعی عمل لے لگا قمقلا تو اجتماعی انفرادی سے پیجنے فضائل عمل دا سلور کسان ناسی ہوئی جی دا اجتماعی عمل لے دا قرآن درس تقریبا سونو خلق ناسی ہوئی دا انفرادی عمل لے قرآن دا تمام دنیا دا ہدایت دا پارا لے گلے شوئے دا اشتدائی انفرادی عمل لے او دا کتاب کو یو عالم لکلے رے او شل خبر مانی منگ دا سنوے او دا آغی تردید نکو آغا کوا لیکن غلط نمون امک دا چھ قرآن جی دا انفرادی عمل لے او دا اجتماعی عمل لے اجتماعی عمل قرآن کریم دے دا د مولانو د امینو د بادشاہانو د غریبانو د ټول پر د ہدایت کتاب دے اللہ د ہدایت کتاب را لے گلے لے پکار د سیدی چی د ہدایت کتاب پہ سڑے روان شی چور لس علوم بنا استاد وکڑو انو بے مختدی وکڑو تو دنیا نہ بند سی جاہل لاڑا ہوشلے دا خود اللہ رحم کی پا حضرت شیخ صاحب مانے داغف مرگرو باندے چا دا خلق پا ذہنون کے دا کے خود را چاہو دا اللہ کتاب در آوائی خیلاس کے وشولے قرآن خلق پر ایخو دے ہو آغا شرک شروع پا خلقو کی چکم مکہ کی شروع آغا ظلمون شروع چکم پا مکہ و مدینہ کیو او آغا ناروا شروع چکم جاہلیت کیو دا یومن ف یومن مانے رب العزت اگر شرک لڑکو اگر بدعات لڑکو اگر رسم نے لڑکو داد قرآن کریم اگر اثرات دکھا وہ شولے داد قرآن کریم اثرات دی کل قرآن کریم یو کلی کے بیان شوے رہے نو رب العزت دا کلی نہ شرک اچت کڑے رہے رسم نے لری کڑی دی بدعات لری کڑی دی فسق و فجور لری کڑی دی خبر مانے نو اللہ پیغمبر دے دے پار را لے گلے ابراہیم علیہ السلام دعا کی ایز منگا ربا راولے گی پدے کی یو استاز ہے من ہم دے دے جنسنا چلولی پدے باندے استایاتونا لستل پہارت دواز کی نصیحت کئی تبلیغ کے بیان کے نو ملا دیتا وی چا پدے تبلیغ کے پدے بیان کے پدے قرآن آیاتونا وی احادیث دا پیغمبر بوئی مولا دیتا نوئی چی قصے شروع کرسے با عبدالکریم و کیڑے و لیلہ و مجنون ہوں بس لکہ لیلہ و مجنون چیر تا پیغمبرانو چیر تا قصے دی شروع کرن عبد الکریم او کیڑے چر پیغمبر کی سلام یو سڑی دا بارام شہزادہ قصہ کولا کہ قصے آخر ترسولے ہو یو بڑا پا جڑا شوئے ہو چاہو تیولا بابا ولی جاڑی یہ روی پا دی پیغمبرم دیرا سخت تیرا شوئے دا بارام شہزادہ دی پیغمبر ہو خواہ پا دی پیغمبرم دیرا سخت تیرا شوئے دا حالکہ دسی قصے کیا چھے دا خلق پا ذہنوں میں کیسی قصے چھے دا دیو جنا موضوعات کبیر کی ملال قاری ہوئی چه کم عالم پا بیان کی قصے کولے دا عالم واجب القتل دے دا ملکی یو تبلیغ دے دعوت دے یو قصی دی چاچے قصے کولے دا عالم ندے دا واجب القتل دے دا سڑے ملکی چاچے قصے نکی تبلیغ او دعوت دے سڑے چلئی چاپ قرآن حدیث مانے پوئی گی چاہ دا قرآن او دا سنت پرنا کی قصہ کئی یو کس نمازیگر دا ماندر دا ناست خبر ہے ولو ورکڑو نو قصے شروع کر لگے دے لگے دے لگے دے, لگے دے زاو دا سخوات او دس میں کاؤ دا قصہ لگے دا شروع ختمی گی نو ماو تلے مر گرے ویا مل جدا دروغ نور بس کی نخب نہیں دیر دروغ دی والا خدا دے دے اجر در کی او کنور بس کی نخب نہیں مل غل خری بے پیدے لگی نور خبر ہوگا تو خبر ہوگا جکم خبر تھا تو معلوم ہے کہ تو معلوم ہے نہیں بس قصہ دے شروع کر لو دسی چلو شو دسی چلو شو بوجھو کی سڑے بند ہو بس پدغ مانی ہو اپنے زمانی ہو گزارے پہ ہو تو مالا سے غل مخرا وہ شل خبر مانی دا قصے قصے مسے ہو جکم علماء دے علماء تو وہی دسی قصے بنا کہ ہوئی سے جان نے قصے شروع کری دی ربنا وباس فیہم رسولا منہم واز و نصیحت چکین و پدے کی قرآن آیاتوں نے بیان ہے او خو اعظم دا قدے چی سر دا قرآن کم عالم چی پا واز و نصیحت کی دا قرآن آیاتوں نے بیان اول خلق اثر کئی او کم عالم چی قصے کولی نو بس خندہ تے گو رہی نو خلق بخندی اک خندہ وازی و ساتھی و لیکن پسڑی و بوج رہو دی خجی و یعلمهم الکتاب قرآن کریم داز کے تعلیم دے کتاب بور کے تعلیم جس طرح سے قرآن کی تعلیم روان دے آو سیوا چلے دا قرآن درس کی دا قرآن دا درس نہ بہترین تعلیم نشترے ہاں تم رضا چ امین خلق دیا خواب ہوئی گی نا منگوئے دی کتاب تعلیم ہم ہو کر سنچ نہ روا دے دی کتاب تعلیم ہو کہ اصل تعلیم دا قرآن دے ذکر رب العزت وائی ویعلمہم الکتابا خودنا کئی دیتا دا قرآن درس و تدریس تو کتاب کی والحکمت و دا سنت حکمت نا مراد دے سنت لکہ دا عبداللہ ابن عباس نا نقل دے حکمت پا قرآن کے شل زیراغل ہے دے دا حکمت یو معنی دا پیجاندل چیزنو داغی ایجاد پی انتہائی محکم والی باندے پوشلے معنی دا حکمت قرآن کریم کے تفسیر دا قرآن بی سنت لکدی آیات کی یو حکمت وی نبوت تا بقرہ 251 دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پاتے آیات ساتھ آئی